ظالمون انما انكم الله فقولوا ما انتقنا عليكم وقولوا لا يعلم وقول لا ان الله قريب الكتاب اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اعطيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان فمن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الكافرين سورت مائدہ ترتیب پلحاظ کے پینزم نمبر سورت دے پس سورت نسانہ او مدنی سورت دے او ترتیب نزول کی یو سل دو لسم پس سورت فتحنا نازل شوئے دے ربط او مناسبت دی سورت مائدہ دا مخی سرہ ارکلا چه صورت نساء کے اصلاح دا معاشر اوکلا صورت مائدہ کی بیان دا حلال و دا حرام اوکئی چه اس حلال او حرام لوگوں دیو پی جن رورا چه حلال کم دیو حرام کم دی یا صورت نساء کی دا تنظیم بیانو شو دا معاشر دا خذ و دا خاون دا کورنے دا ملک دا طول دا تنظیمونو بیانو شو نو سورت مائدہ کی آغا مسئلہ ذکر کئی چا دا غیر پاس تنظیم ضرورت دے چاگا دا بے حیائی دا شرک ردو او بے حیائی دا نظر و نیاز دا غیر پنمبانی چو یا سورت نساء کی رد شرک اعتقادیو کو نو سورت مائدہ کی زیاد رد شرک فیلی کے ذکر متصل روڑو یا نساء ختم کرو فیبین اللہ لکم انتزلو باندے چلا نور احکام بیانے سورت مائدہ کی نور احکام بیانے دا حلال والی و دا حرام والی چا حلال کم دی و حرام کم دی ذکر متصل لولا یا سورت نساء کی چتا کم دوس کرو والذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم سورت مائدہ کی وی اوفو بالعقود پروارے پا احکام دا اللہو کہے یا سورت نساء شروع کرو پا خطاب عام باندے یا یوحنا سعبدو ربکم یا یوحنا ستقو یا یوحنا ستقو سورت مائدے شروع کرو پا خطاب خاص سرا یا یوحلذین آمنو اوفو بالعقود یا سورت نساء کی زواجر یہودو تا نصورت مائدہ کی وائٹ یہودو سر تعلق مساتے ذکر متصل لولو یا صورت نساء کی حال دخائن ذکر کرے انو مائدہ کی حال دغلاگر او دغلاگر خد ذکر کرے او داغی صدا یا صورت نساء ختم شروع پنفد شرف تصرف او پا عاجزی دیسا علیہ السلام باندی او دو فرشتو چونکی شرف تصرف ذریعت شرک فیلیو ہا نمائدہ کی رد شرک فیلیو کو ذکر متصل لولو یا صورت نساء کی ویلیو چه ما پا یہودو حرام کریو بازی سی زنا قاہرن صورت مائدہ کی وائی یا ایو اللذین آمنو لا تحرمو ما احل اللہ لکم لسم وجہ صورت نساء کی ویلیو چه چا شرکو کو اغت معافی نکی گی بغیر توبے نصورت مائدہ کی سزا دا مشرک ذکر کئی چاچ شرکو کو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ و مأواہ النار دولسم وجہ صورت نساء کی قرآن ترناوے لیوا وانزلنا علیکم نورم مبینا نصورت مائدہ کی قرآن تہم رناوے پنزل لسم آیات کی قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین دول اس وجمع دا مناسبت دا ربطن بیان کرے او دا دی یو اس وجمع مخل قرآن کی لکلی دی دا غیر ما صرف دول اس بیان کرے لسے ہو لس بیازان لگو رہے ہیں کشتا تقسیم دو صورت مائدے صورت مائدہ سلور سیدہ لس سیدہ مائدہ لس سیدہ اول انساد اولنا بنزم آیات پوری چافیس سے تلاوتوں کو دوی مئیسا یو لسم آیاتا پورے دری مئیسا نل لسم آیاتا پورے سنورم مئیسا شپگشتم آیاتا پورے پنزم مئیسا سلویقتم آیاتا پورے شپگم مئیسا فنزستم آیاتا پورے او مئیسا اتا پنزوستم آیاتا پورے اتا مئیسا او ما اتا مئیسا شپک شپیتا آیاتا پورے اتا مئیسا شپک شپیتا نہا مئیسا شپک اتیا نہا مئیسا شپک اتیا پورے اولیسا مئیسا تلخیر پورے دا صورت مائده سوی سیشوا لس دا پارا دا فاهم دا اسانواری لسی سی مخل قرآن کشتا بیادان دا غینا تعداد ازدکه امتیازات دا صورت مائده صورت ممتاز او جدا ده پا بیان دا سلور مسلو بانده تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ نزور العباد دارنگی صورت ممتاز او جدا دے پیجما دا انبیاء و سرا پنف دے علم غیب باننے دارنگی ممتاز دے پا حالت دیسا علیہ السلام قیامت کے دارنگی صورت ممتاز دے پا واقع دا دو زامن دا آدم علیہ السلام باننے دارنگی صورت ممتاز دے پا مثال دا ناقضین و دا عہد چوادی ماتے کرے وے دارنگی صورت ممتاز دے پا بیان دا قسم باندے دارنگی صورت ممتاز او جدا دے پا بیان دا خوانچے باندے دارنگی صورت ممتاز جدا دے پا بیان دا بحیری صاحبی وسیری او حامبانی پیوائیت کے دارنگی صورت ممتاز او جدا دے پا بیان دا شرائط و دخکار او دخکاری باندے دارنگی صورت ممتاز دے پا بیان دا زبائح دا اہل کتاب باندے دارنگی صورت ممتاز دے پا بیان دا کفارے دا قسم باندے دارنگی صورت ممتاز دے پا بیان دا فیصلے دا اللہ پا کتاب او پا دے الفاظو چو من لم يحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الکافرون ظالمون فاسقون دارنگی صورت ممتاز دے پا بیان دغلاگر سریو دغلاگر خجبان دے او پا سزا فقطعو صورت ممتاز دے پا بیان دے چچا شرکو کو نپاغ جلت حرام دے ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ دا پنور صورتون کی نشتا ممتاز مقصد دارے چدا دنور صورتون کی دا مضمون نرازی او کراجی نو په جدا طریقې بلاجی په دې طریقې باندې نشتا شل ما دې کړو دا غې نه ما پنځل لس بیان کړو مقصد او خلاصه د سورته مائده د سورته مائده خلاصه بیان مقصد د سورته مائده بیان د سلورو مسلو بیان د صدور مسلو یو مسلا تحریمات الله دویم مسلا تحریمات العباد دریم مسلا نزور الله سرورم مسلا نزور العباد نصور مسلی شسورت کی اهمی سلور تحریمات اللہ آغا سیزونا چا اللہ حرام کری پا مخلوق باندے دویم تحریمات العباد آغا سیزونا چا مخلوقات پا خپلزان باندے بن کری دی پا خپلزان حرام کری دی و بن کری دی او درم مسلا نزور العباد چا دا مخلوق پنم کم نظر و نیاز منخت پیشوے نو دا غیر زانو ساته اغا مخره اغا مرداد دی اغا حرام دی او سرورم مسلا نزور لا چه دا اللہ پنم کم منخت پیشوا کم نظر و نیاز دا اللہ پنم پیشوا اگا بالکل حلال دے غروخ دے و جائز دی دا دو صورت مقصد و بیان دا سنور و مسلو تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ او نزور العباد خلاصہ دو صورت مائدے دو صورت مائدے لس سیوی او پنس و عیسو کی لس مسئلے وی لس خبرے وی پاول عیسا کی دا سنور مسئلے وی تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ نزور العباد دویم عیسا کی امور مصلحو لمبلغ لتثبت دو مئیسا کی اغا امور چه پاغیبانی مبلغ مضبوطی گی لکوار پاہی کے اغا ترازی دری مئیسا کی بیان مثال دارا ناقضینو چاگئی وعدی کروی او وعدی ماتے کروی بیمانو دری مئیسا کی دری مخبر مثال دارا ماتون کو دلوز سنورم ایسا کی مثال دا متکاثرینو مثال دا آغا خلقو چاگئی سستی کروا دا اللہ پا دین کے دا اللہ دینی نو زدہ کرے دا اللہ دینی نو بیان کرے نو آغای آغا سزا دے کرکی چیتی ہون فن اب حیران و پریشان دنیا کی گردی دلیو پنزم ایسا کے سزا دا ظالم وا او جزا د مظلوم وا چریل جاتے مکوا او دیر نرمی گم مو چه دخپل زان دفام نشکاولے دخپل مز دفام نشکاولے واقعا د قابیل او د حابیل ذکر کئی رو رو تاوی تا وجی نما تا پل رو رو اما وجی نزو خو گوڑے تا تا نزدین لاس نرونم کتا سکے رو کوا ایو پریزگار سرے ما دا چه بم نکے یو سرے تا نپری دی اوان ننگو نوار کتے خیر دے او چه ناغ نی نبیاخ باز اخفل زان دفاع ہو بکے المدافعاتو ها انشان الانبیاء ہم مدافعات بکے چه پتا خلق قسم قسم پروپیکر دے الزامات نو صدا با نپیش گے دا غیر تردید بکے چه دا ما نشتا نمی کری دی او نتا دے قائل مدافعات بکے شپگم ایسا کے ترغیب و تسلیوہ او ترغیب و جہاد تا اوہ مئیسا کی پلیتی دا علی کتاب ہوئے ہاں سوئی سی بیان شوئے اوہ شوئے اوہ مئیسا کی پلیتی دا احلی کتاب شپاگمہ کی زمان ہم طور کار گروہ بزم کی جزا و سزاوا شپگم کی تسلی و ترغیب اوم کی پلیتی دا اہلی کتاب نا اپ اوم کی تحدید پا اوم ایسا کی تحدید رتنوا چد غلط و خلق و سرا تعلق بساتے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء مومنی او دا غلط و خلق و سرا راشد ارشدا په اوم ایسا کی دا ناکار خلقو سره تعلق مساتے او پاتم ایسا کی پلیتی زجر علماء سوتا علماء سو ناکار چیدین و آغیتا رتن را او سخت رتن اور کئی لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم و اکلهم السحت و مولات غلی ناس تے وخدای دلی والا تغلی ناس تے پہ شرکیاتوں کے خلق گیر دے پہ کفریاتوں کی لولا لولا تاکو کہ نہ ہو کیوں میری لولا تے صرف آزا جی لولا رب شیلتا لولا حلا لولا تحزیزات دی و تیزیو کا مرا نو پاتم ایسا کی رتن وچاتا علماء سو ناکارا صحیح حق پرست کتور لی زدان تا حق پروسوئی او کار نکی ربانین کی رازی او پنا هم ایسا کی ترغیف تبلیغ چی آجو هم رسول بلغ ما انزل الیک من ربک دا اللہ کتاب مخلوق تو ارسا وکنا تسنگا پیغمبری او که زما کتاب دی اونرساو نو پیغمبری دی اونرساو لا حق دی ادا نه ګا مولا دی او دی مولا کار نه کیدا دا جا مولا ویره یا یو رسول بلې ما انزلہ او لسمه یې سکی بیان دا سلور مسلو کمه چپا اول د صورت کې وی تحریمات الله تحریمات العباد نزور الله نزور العباد سو مسلې بیان شو دا حالت سے اگر اخواب دی ماشمانو تو ٹوکانو پر لارو کی بساری جوڑے کرے گا نا یو بلے پیدا سے ورکڑی میں یو خواب پل خواب من کے بے پکے خواب رو روا چھوڑے نو آئی کے بے وقت تیرا ہو چو وقت بڑھے تیرے شستری بشو ناغلہ بے لطا ورکلا فماندہ با کورتلا باری کی با وقت دیرو پدی کی خود دونہ وقت ہم نشتا بیدی لارا بیدی لارا راشی نو لاخپی یو بل لور کری دی بوسارو ماشومانو ندی که بیدی لارا شی علاکه دونه خو سمرو که کنن چی یو پینزمین دکو تیر شی کنن دا حالت تیزا من ها خلق خوشحال دی ها چی علماء ختمی گی خلق خوشحال دی وی مرا خکالا مولا یار ختم شی روز اخلاف شو دا نو چی دا سر زول دی دا سر کی گی دی دی دفاع پکار ها وزن نم دفاع مکو دی دفاع پکار دی یار نو دا سو اسی ما بیان کلی پدی که سو مسئلے ما بیان کلی لس امتیازات روابط خلاصا مقصد تقسیم ما او خودا هم مشکل زینا ابو ارسلو سر انشاءاللہ وایو خودی صورت کی یو مضمون بوزی پدی سلور مسئلو داغی اول زان سرا ماخذونا اولی کئی پر صدا ہوتا پر آبر کسری اچھا خپش جستا جو سالی دا سبق واولی پیدا جنت رو تو رو سلور مسئلی صورت کے خیر تحریمات اللہ تحریمات العباد نزول اللہ نزول العباد تحریمات اللہ حرام اغری چالا حرام کری اللہ سنگا حرام کری ما تے ہو گیا دی صورت کی نتا تا داغید و حرمت بیان کی کلا کلا یوش حرامی دو وجد تعظیم دو بقعینا تعظیم دا غزینا چپا غزی کی عزت دادے چدا کار بنکے لکا بیت اللہ پا بیت اللہ کی خو سمندر نشتا پائی کی خوب نشتا چتا پا کہ احکار بتابانے بندے احکار خو دریابونو کی بندے چھ بندونو پا دریابونو کی بندونو دا خو دریاب بیت اللہ کی نشتا دا دا وزد دا عزت دا بیت اللہ نا چھا اللہوی زما زما دا کور عزت تے چھا زما پا کور کی با پا حدود دا حرم کی بحکارا حجی پتا بانی بندے اگوری تحریمات اللہ کلا کلا یوشے حرامی دا وجد ذات نا در آدھا بی دی رالا بیاخ پیر یو بلو وقت کلے رالا رادا وارسے بے مکو دا اونی وارسے بلو شاب غیر آدھا مو باس آلتا ورس شاب ہوئے حضوری بمبت ہے کی تیس ناصر بسکو بھی ہے دولے پر لعنت کری خیال کوالا کرے مسئلہ پر نظر نیاز شورو کئی خانو اس دا مسئلہ جوڑے پر خوزک لارا و کرانا بیا نچی رو سرا خان تفریق اور دا مسئلہ بیانی انشاءاللہ کبیلی لارام بیاو پاسی اولا پاسی گناو کرانا تحریمات اللہ تحریم اللہ یوسیز حرام کرے دے دو وجہ دو ذات نا چداغو پا ذات کے حرام والے دے لکا غخد خنزیر لکا سپیر یا نظر دے غیر اللہ دا غزاد دو وجن آغا حرام دے نجس العین دے کلا کلا تحریم راضی تحریم پسو قسم دے یو تحریم دو خوراک دے یو حرام والے دسکاک دے یو حرام والے د عمل او د کولو دے دا درے والو قرآن پا دی صورت کے خیر حرام والے دا خوراک حرام والے دا سکار او حرام والے دا کولو دا کار دا خوراک اگین ذکر کرے چدا بخورے او دا با نخورے لکا انما حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنزیر پر میاد کے دا حرام والے دا خوراک شو حرام والے دا سکار چاگا دسکلو سیزونا اغبم نسکی چه حرامی انما الخمر والمیسر شراب خلف سکی دا غلط سیزونا با نسکی چه شراب حتا پی اللہ منع کرے او آکار دا کولو کلا آگا کول دا غی حرامی عملی دا حرامی لکول ان انما الخمر والمیسر والمیسر والانصاب جواری کار دا حرامو دی جواری حرام دا تارنگی درگاہونو تولل اول تا سیزونا کی خودل دا دا حرامو فیل لے دا دا حرامو عمل لے نو حرام سو قسم شو درے کد خوراک نوی ام حرام کد سکاک نوی نو ام حرام او دا کولو کد عمل نوی نو ام حرام بیا قد حرامو کی زان لا قسمو ندی بیا تقسیمو ندی کلا غسیز حرامی دو وجه دو ذات نا داغی پا غزات که نقصان داغلی لکا میتشوا ذات حرام ذکر آگلی چه بغیر دا اللہ دو نمنا مرشوی نا غوا بیزا چیلی دا اللہ نم پی نو غسیش رو سات تلی نا نموردار شو کنا ہاں او یو ذات نو ذات پاغی بانی ذات پریت نوے ذات چو پریت دے نو دو خنزیر پریت دے ذات چو پریت دے نو دو غیر اللہ چو نم پیارستے شوئے دے نو دا گن قسم حراموارے اغد کرکے او قرآن گوری لنبی آیات کے اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غِيْرَ مُحِلِّ سَيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمْ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْعَنَامُ حَلَالِ لِسْتَاسُ زَفَارَا چار پایان دا زناورو زناور دا لحلال لی اِلَّا مَگر حلال لدی اغا زناورو حلال لدی اس حرام شو يُتْلَى عَلَيْكُمْ چلو سیجی پتازو داغِ حرام والے چه ده کمو زناورو حرامواله پا تاسو لستیشی نو آغا ده لحلال ندی روست بسولت که انشاءاللہ را چه کم کم حرام دی غیرا محل سوید شیطاسو مروا کون کی دخکار آغا زان لروا مگرین شیطاسو مروا کون کی دخکار پا کم وقتی وان تو محرم چه پا حالت ده حرام کی اللہ ده لحکار حرام کو او جی او عمره والا دا زکا وجه دا تعظیم دا بقی دا اللہ دا کورنا اللہ وی زمان دا کور عزت دارے چه تب زمان پا دا کور کس نکے پا حالت احرام کی بخکار نکے دا تعظیم دا غزے اللہ دا خپل کور خیال و ساتھ دیم نوی نمبر آیاتو گوری تحریمات اللہ ما خضرم نوی آیات یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام نو دغلن بے خوراک کے حرمت آئے دا زناورو دویم حرمت پسکر آرے پسکلو کے یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر اے مومنانو بشکا اسکل دا شراب والمیسر والانصاب قول دا جواری ولنصاب او کار کول د درگاہونو لل ولدرام قسمت معلومو الفغشو پا درگاہونو پرخانو کی رجسم من عمل شیطان دا کار پلیتے عمل لے دادا عمالو دا شیطان ندی توکا عمل لے کدے شرق دے او کدے اکل لے خوچ حرام ننو زانتے ہو ساتے فجتنیبو لعلکم تفلحونم زانو ساتی دا دیخکار نام زانو ساتی دا شراب و دسکلو نام زانو ساتی دا جواری و دا پالو نوخ کلو نام زانو ساتا رو را نو تزان دیو ساتا نو لعلکم تبلیون خامخا شب کامیاب بیاو گور شپگ نوی نمبر آیت درم ماخذ پا تحریمات اللہ شپگ نوی وحرم علیکم سید البر ما دنتم حرما او حرام دے پتا زبانی اخکار دو چی چونکہ بیت اللہ پوچھو سید البر اخکار دو چی ما دنتم حرما سو پوری چیتا سو پہالت دے حرام کے پہالت دے حرام کی ند بیت اللہ کی بخکار نکے زکا دا تعجیمند بیت اللہ تقدیسند بیت اللہ احترامند بیت اللہ دا اللہ دخل کو تعظیمو کو احترامی او ساتو نوچا اللہ دربان حرام کو نتبا دیتا حرام وے دیم دیو مسئلہ نزور العباد چل مخلوق پنم کم نظر پیش اغیتا حرام ہوا اغیتا حلال ہونے دلی ماخد درم آیاتو گورے دریم آیات حرمت علیکم المیتتو والدمو ولحم الخنزیر وما اوہلا لغیر اللہ بی حرام کرشو پتازو خوراک دمورداری دا نزور العباد دا مخلوق پنمبانی پیش دا غد موردارا اغد وین بیدن کی اغد وقد خنزیر وما اوہل بی لغیر اللہ اوالا سید چاوازو شو بیدار لانا پاگی وما اوہل بی لغیر اللہ دا نزور العباد چل مخلوق پنم کمشے پیش کاغد مضبوحات نویو که غیر مضبوحات نوی نو حرمت اغد ربان حرام دی او بیاد آغا حرام واری بیان تفسیر کی ونمون خانقتو ونموقودا دویم ماخذ دادی سلم آیاتو گوری نزور العباد سلم آیات قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك قصه الخبيث وا پیغمبران نده برابر پریت و طیب و پاک طیب کم ده و خبیث کم ده طیب نظر ده الله منخت ده الله او خبیث منخت ده بابا منخت ده شیطان ده خبیث ده منخت ده الله اغا ده پاکا نو برا اغیر ده خبیث کم قل لا یستوی الخبیث و طیب وا نده برابر ملکت ده بابا ملکت ده پیر پدرگاونو که چه کم شه پروته نو اغا خبیث ده او خبیث شه اغا گنده خبیثان خورینو ناسی ارتا پایی که اغتای رو سکر کم ده وزیولا ولو آجبا که قصد الخبیث اگر که تعجب که غرده تالرا دیرواله ده خبیثو اگر که تعجب که غرده دیر خیست حلوه شریفه ده دا غد غد پتنان دیر چیلو او دا غد غد یه نوی دا سه مزیدارا حلوه شریف آوانو اگر که غد تعجب که غرزه خم خغلی کری دی مرالتا خلی دی غلی ولوولی دی ولو آجبا که کسط الخبیس اگر که تعجب که غرزه تالرا بیا یو سو دری میاتو گوره ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا هام نده مقرر کر الله بحيران وصائبان وسيلة ولا هام کده نزور العباد نشین و ام سیدی دابه ده مخلوق پنمون بانه نظر کرو وی پده دفلانی و دفلانی نظر ره فخفز ده بینشالله من گزاحت کو خدا حسد من ما خص خو وی پده دفلانی نظر ره نو پدی دا کیگی او پدی دا کیگی او پدی دا کیگی دعا نزور العباد درم مسئلہ نزور اللہ چې دا الله په نوم کې منخت پیش وا نو هغه وخرا هغه جایز دی. نزور الله دوی مایا تو ګورې او کم نظر منخت یا د کم سیز منخت دی وکړه د حلال والی نو هغه ته حلال وا چکم سیز در بانے اللہ روا کرے نواغ رواو گنا یا ایو اللذین آمنو لا تحلو شائر اللہ ولا شار الحرام اے مومنانو حلال مگنی بیزتی در پاکو زینو در اللہ چاچے در پاکو زینو سپکوالے کرے رے نواغ اللہ سپک کرے رے لا تحلو شائر اللہ بیزتی مگنی روا مگنی بیزتی دو پاکو زینو دا اللہ ولا شار الحرام او ندارا میاشو دا عزت بیزتی و نکی ولا الحدیا ندارا قربانی او ندارا امبیل والا ولا امین البیت الحرام او ندارا قسکون کی دی بیت اللہ حجی سیب حجی سیب روان دے دا اللہ دو کور فاللہوی دا غیس پکوالی و نکی نقدر پنکا سر گوری نو آغا طالب العلم و عالم چه ده قرآن وی از آجینا دیر بہتر دی نو چه عجید سپکوال نشتا نو ده قرآن طالب سپکوال اشتا یا ده قرآن ده عالم سپکوال اشتا اتا نم ده قرآن ده عالم سره کمی نخلی اکلی ولا آمین البیت الحرام او نا قسکون کی ده بیت اللہ حرم تروان ده اللہ وی قسکیاری او ساتا بیزتیو نکے نو دا غی بیزتی دو بانی اللہ منع کرے دا نو بیزتی با دا غی منع کرے دارنگی بیاو گو رئی او نوی نمبر آیت ما خد بیم او نوی جال اللہ ان کعبت البیت الحرام گردولی اللہ کعبہ شریفہ کور دے عزت اللہ کعبہ کور دے عزت گردولی را اللہ دے لمن بوزی قیام للناس تپاراد قیام للناس تپاراد عبادت خلقو تپاراد عدردو خلقو خلق پکوالال لے دا اللہ عبادت تا قیام للناس خلق پکے حسی گو دا اللہ عبادت پائے گے کہیں خیال ساتی دا اللہ رکور وشار الحراما والحدیا والقلائد کاغا میاش دی عزت دی کاغا اگر پیسو قربانی دو کساروے امبیل والا دے خود دے ٹولو خیال ساتی زکا لا پورے چدا دی عزت والا اللہ گرزوری نو آغا ساروے چدا آغا ساروی قدر شتا چدا اللہ پکور کی منا کی علا لیگی او دو قرآن دا عالم قدر نشتا نو قرآن دا طالب قدر نشتا او دو ساروی قدر دا اللہ سرشتا چه دا اللہ دو کور دا پر روان دے او چه دا اللہ دو کور اہل لے دا اللہ دو قرآن اہل لے اہل القرآن اہل اللہ تا دا غیث توقیر کو تا دا غیث عزت و ساتا زکا ہنن پتبائے مخلوق روان دے دا دا سی خلق و مسائب و سرمخ دی اصل وجہ دارا چاہتے دا شاعر اللہ بیزتی اکڑا چاہتے دا شاعر اللہ بیزتی کرے را آئیتا اللہ صبر نور کئی شرک بانی اللہ صبر کئی پا بدعاتو صبر کئی پا بیحیر آتنو صبر کئی عذاب زر نرہ لیگی خویان ساتھی اللہ وی چاہتے زمان بیزتی دا پاکو زین اکڑا دا حقانی علماء اکڑا دا مدارسو دا مساجد اکڑا زمانی کتاب نزیر نپریدم سزاو لورکوم او دا اللہ دا سزاگان مختلف طریقی ری بیا کلے پا یو طریقہ وی او کلے پا بلے طریقہ سزاگان ورکی ننو گو را سزاگان من تصورا ملاوی گو خو من نکوی گو دا بیدی لو یا سزا ندا دا بدمنی لو یا سزا ندا چه دا رز دا که کسان ورزد دکاندار پا امن نده پا دی وقتی مخدای پا کشی سوکرانی جرا دا او دا چه خطرناکسی زر ور را بن کی غریب. نو دا سور صدا دا تا یوازی مولاد و غنوا دا عام مخلوطنم نسیده لی دا قرآن زکر دا قرآن توحیم شده لی دا پرستو سور ظلمون و شو سوکم دانو چه دا ظلم و جاته لی خلق خوشحاله وی منا مکو چه سمیگی دا خلق منسی اوزگار کی دی مولایانو الله ولا تهلو شاعر الله ظالمانو زماد پاکو زین بیزتیو نکے دا پاک خلقو دیکھا حقانی علمامو دیکھ اہل اللہ والا خلقمو اغا نیکان تنبا چلا غی قرآن سرکارو اغا اہل اللہ سرکارو دا غی بیزتیو نکے چاچی بیزتیو نکلا سزا ورکوم انو سزا ورکیم با سزا کل دیا غا سزا غوالے چیز آسمان غد غد کانی گزار کی نا وقت بتا آسم بیا چپینو اول لگی لگی صدا گانے ورکی لیکن صورت نحن کے بینشان لاراشی او یا اخوزہم تقلبیم یا بکنسی دی لرا ما علا تخوف علا تنقص بعد خوف اولی ویرئی نن خلق یریگی اللہ ویزی اول ویرو ما صدا ورکوم فیربانے ار یو نن فیرکلے در پکرے یا اول کم کی معلت والی ایو نے مالا غصے پارا طریقہ ہاں دا عذابو نبی کر او یا خوزہم علا تخوفین او تب یا مانے کے ندشا ندا در قسمہ سلورم مسلہ تحریمات العباد چه مخلوقات کم سیز پزان بانی بند کو ناغی تا بند مو آیا آغی تا حرام مو آیا او پزان بند کرے رے دالا تا طرف نا بند لرے لیکن آگئی ماخذ لنبی آیات یا ایو الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمۃ الانعام اے مومنانو پروارو کئی پاکام دا اللہ ذکا احلت لکم بهیمۃ الانعام رواجی استادو دا پارا زناور بهیما آم انعام خاصیو دا دل رواجی نظر زناور دل رواجی اغا خورا چکم دل اللہ رواج کری دی تا اغا خورا نو ترینہ دا زناور مانا خدی او دا خنی دی دا سرغوا او دا طور میخ دا خدا او دا خنی دا زاد پک حرام و حلال جون کری دی احلت لکم بهیمتن انعام بیادویم ماخذ اواتیا نمبر آیاتو گره دی صورت اواتیا مخلوق پزان دا بند کری دی اللہ دا بند ندی دا حرام ندی دا اخری اواتیا یا ایوہ اللذین آمنو لا تحرمو طیبات ما حل اللہ لکم اے مومنانو حرام مگرئی پاکارا چروا کری اللہ تاسولا چما دل حلال کنو حرام ولی گنے می حرام ہوئے تا تو حرمو محرام ہوئے پاکا چا حلال کری اللہ تاسو لرا نلی پزان بانے حرام کری دلیل خلقو تو دا غی اسو نزیری اس خیم انشاءاللہ نظائر تا تو حرمو طیبات ما حل اللہ حرام مگنے پاک چلا حلال کری دی تارنگی دلی ماخر شپک نبی نمبر آیا تو گورے شپک نوی احلا لکن سید البحر و طعامه مطاع لکن ولی سیارا حلال لیست آزو دپارا کار دریاب دریاب کار دل اللہ روا کرے دے و دریاب کی کار روا دے او بیت اللہ کی اوبن نوی و تحکار بن دے دا ولی بدا اللہ خوخدنو دریاب کی آغا تعظیم نشتا کم تعظیم چکو بیت اللہ کیو تعظیمن ادبن حرام شو و بیت اللہ کی احکار لیکن بعضی سیزونا بار روادی کو جماعت کی بندی ادبن تعظیمن للمسجد بار کے یو بس ادا سے خبری دے گف شب کے ہے اگر گف شب نارواد غلط طریقہ حدیث کے راجی نہا رسول اللہ زم انقیر وقال وان ذات المال نبی علیہ السلام منکر دیر گپ شپنا او دو ذائقہ او دو ماننا گپ شپ خو بارم خندے خو پر جماعت کی تعظیمن حرام ہو بندے ذکر دا زید گپ شپ نرے دا زید تیل و کان نرے دا زید بے زید مال دیر ایک بدا سے کان نکے چا اغد عذب نخلاف ہوئی دا دو بیزتی زید خو نرے دا دی عزت مندی زید ہو حنو دی که بردی دا ادب خیال ساتن پکاری جماعت کے چه زمان دا سے گستاخی ہو نشی زمان دا سے غلط کار ہو نشی زمان نقصان غلط ہو نلگی پو جماعت کے زمان چه دا غلط بارا لا سو نظر بیزه اوله لګي ځکه چې دا ادبن په ما الله حرام کړی دی منګ او تاسو خو چون کې ډیر تعلق د سسره د جماعتونو سره نه موږ له دې احتیاط په کار دی څنګه چې په بیت الله کې کار الله منع کړو او د وجه د ادب او د تعظیم د بیت الله نه نو په دې جماعتونو کې الله دا باز سزونه منع کړی د وجه د ادب او د تعظیم د مسجد الله نه اگر شب دے خبر تری دی غلط خبر دی نا نا نا نا دا ادبن اللہ حرام کری دی یہ روی جماعہ حافظتا پہ دبا سکا دو کی بازو گئے گئے گئے پہ شب لگئے ہاں دی جماعہ تنیو کہ اکثر دا غصی کرنا چادر یواری سو گئے پہ شب سو پکی موبائل سندر یوری سو پکی گانی یوری بارال او موبائل پر اسی زنو باندے جانوی چدا خو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ دا خدا اللہ زیرے بیت اللہ کی احکار بندو ذکر تعظیمنا نو دلتا کم دا سی زنہ اللہ بند کری دو وجہ تعظیمنا چدا دا اللہ یا حکوم من بڑی خیال ساتو دا اللہ دا حکوم اُحِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ وَتُعَامُهُ مَتَعَ لَكُمْ وَلِسَيَّارَ حلال دے ساتو دا پارا احکار دریاب او خوراق دریاب د فارا د فیدی استاسو روباته په خرا اوس کا مسافر وو کې وخت یې رہی اگر که په حالت د احرام کې هو نو هغه احکار خرا او هغه تعالی رواه دارنګي یو سر درې میا چګوره تاکر تحریمات العباد نشي چې مخلوقات فزان بنکړي وي نو ام جائز ده ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة وی بحیرة فمنگه نزی یو سل درمیات بحیرة وسيلة سام حام وسيلة دا سیزونه فزان بند کریو وی دا ساروه فمنگ بانی خند رازی دا شی فمنگ بانی وسم باز خلق و فزان بانی بازی سیزونه اغا فزان بند کری ری اگر زمانی پزان بندی کری دی اگر سیزون پزان بند کریو لکه او سنگو یرا پمنگ بانی نده ہوئی دا شین سادر نده شنی جامی دا پمنگ بانی خی نده دی و سرد بانی خرا دی سرد کمی خده که شین ده که سرد دا طول خری خود سرد سری جامی نا حضرت منع کری دا شین نده کری او دا سن نده منع کری دا د سر پکې نه منع کړی دا ها منع دا لږه چې راځي دا یو خدای عام سر ايو بالکل هغه سر کې یو بل لا ها یو رنگ دې کنه هغه دې تیز دې په سرواري کې دا نه منع یو خدای زړ غوندي دا دې خواغه سر چې نه خبره نو دا یو خو چې پیغمبر منع کړی دا ايو ته منع کې ها پمنګ باندې ویرا زمنګ کو کې چې تور ساره راو لکه میخه نو پمنګ باندې میخه خلک از دا واچا ویلي هغه تور چې دې کو ته راو ده کله میخه وځنه کې نو کور ور او باسو باسو وړي زمنګ کو ته چې کړه تور ساره راغلي کنا واده ک تور ساره چې دې به کور کې ساتم رسم مات کړه زنانو دا کور نه ير او زمنګا په کور نه کې چې کړه فلانے ملما من کر راشی نو بیا من تسا مسئلہ جوڑی گی اک تفلانے ملما روٹے ہو لہو کا ورازا یارا سچر لے وائیارا بس آسی میں نمس پروگرام کرے رازا تی خلق دا رسم مادر زنانو چھ دا کی گیا او دا کی گیا پیچے ملمانا چھ کارغان راشی کنا جنبک جنبک دا سیلونا سیلونا او آواز کئی نو خجب ہوئی د خیر دی د خیر دی بڑا بگوری د خیر دی سچر لے ملمان را روان دی کارغان رال آوازونا کئی منکر دا ملمان را روان دی خود غم ملمان دی نی اصنا که منکر سو کملی شی اور ملمان را روانی نوی د خیر ملمان دی منکر راشی د خوشحالی دی راشی د خادی دی راشی یعنی عالم الغیب سو کگرن مارغان چکو رزان تیار ہوئی من مانا دا روان دی دا دا خلقو رسمو نبی و آکی دیدی نو دا رنگی چکلا چرگ بانگو کی چکلا چرگ بانگو کی گنا نو ازا فلنگ بانی خنر آجی یو کس را گئی اس طرح سعودی تا و د استاد مور مې وای چې چرګي مې باندې کړې ته پوسوګه د استاد چې څو سره وو نو مې کده ته اوس وای چې راویلا او تا دی وانه مونږې وګړو کنه ته خو تیارېږي تاسو خو تیارېږي نو ما وته یاد کړ وګړې وې مونږې وګړو مې او همې مال په کیسو کې وې خځې ته په دې کې لای سکه نو مې چې صحیح کار کړې نو بیا دې صحیح کار نه کې صحیح خیرات خو کو ته ویلې وې چې ونه خو ګورې دا به جمعه تور کې مخه سے خدای ست چلا لے گلا ما تفتوا چې مخه سے دا دې دل پکري یکا وې چې مې څنګه وړه وټو چې وګا وسایو او بانګو نه کوي نو ما مې دا بس وخدای نو دا حالت ته چرګه چې بانګو کی نو استاد لې وړي نو خا خبر حزکه چې اغا بانګ کې د سربوا دی نه دا باز سروې چې سرب شي اگر کوم ونسوي نو بل سروې باندې حلو عربیا د سوروال له وایې دا سروې خزه کنه دي چې دا ګوره ها کټی دا سیدا وا کتی سرا دا څه کوي دا څه کوي نو دا دا د سوروال دی وایې نه کوي دا په موږ باندې خل نه دي ناګور کې بیا نه ساتي دا رنګي حدا چې کله یو بچه و پیدا شو او د کمې زنانه بچی بل کېده ها نو عقب پچا باندې خاص کو علیکہ ویدہ توالا اصف ولی ولی که اللہ زمانہ دا بچے اخلی نظر میں انشاءاللہ دا خو زمانے دا خو دخلانو دے ما پہ خص کرے یعنی دا اللہ سے دوکہ کہولا چاہلا گینی خفضانہ ویچ علیم ان بذات صدور دے حضرت یا سے دوکی میں انکہ جورم گینی اللہ دے نہ خبر نہ دے دا دے کارو تارنگی چھ معشوم مکلہ پیدا کی دو نو دا غصر بے درزی رنا د مور سره لاټین کې هودو چې ماشوم به پیدا کې دا څه وځينا دا د دې وځينا چې د دې ماشوم طول عمر بیا د مخې سي رنای بیا دا کله بیا تیارې کیږي و تیارو د بچیا کله لاټین نو سره کې دې دې لاټین نو د جنگولو دې لاټین نو د ماز کړی وې زم ما خو د لاټین نو اوس کړې ما خو د بجلی نو کړې لاټین چې ته ملایويږي لاټین نو ختم شو نو در رد رنا با لاتین اغب و سرکی دی در سر پارا چیز دی ماشون طول و مربیا پرانا کی سری حوضہ سے دور کرا لے که خیر چیز نبا دشپی بجلی نبا دردی بجلی دا سے دور کرا پیدا شے دارنگی حاچکل با در خد بچے کے دو نو چارے بے اور سرکی خورا پسیرہ باندے دا در پار ردی چی پیریان پہ ندازی ولی پیریانو کرازینو گوی چارو میکی دا دا سی مدالو لکنی چاری تا گو رئی پا چاری جری گیا رئی اغی خوند غصر رئی پا بنگ بانی اغاوی دا خود دیر درفوک دی انسانان اول جنات یری دل دی انسانان اونا خو چکر آغی تا فتح ہو دی کنی جدا خود دیر بی خوند دی نو کنو تا یو نخرا کئی کنو تا بلا نخرا کئی اغی تا خوند غصر رئی اس دارنگی چې دا حدا ماشوم بیا بیا کله سنتاو نو د ماشوم د خودنی سره به مور چر غلال کا د پاره د دې چې د ماشوم نوی لري رنه دي پرې خودنی پرې وخت کې نو هغه وینه به د چرګ د ماشوم حاصله غشي مداغه نه وینه الله به زه خیر به ستا په وس کې پاغه حچر کې قربان کو نو دا غي نه وینې ډېر دا دا مستاوی نه کمل کله چې ماشوم سنتاو نو ماشوم به په وخت خطنه کې خانک کې بوا شو د مور او خانک کې به ماشوم و دراو شدن لورزي چډیر خوګيږي ماشوم نه حیاو خود تم سره رضا خود تم سلام نه رضا دې رسم جوړ کړو ماشوم په خانک کې و درو د بودک او د هغه تر څه غذا په کم ځای کې ثابت دي خدا د دې هغه رسم او ریواجو دا رنګي دا روټي ګاري بیا د ماشوم ها په دا شپږ قسمه روټي وا په زمانه د جہالت کې ماشوم بکلا پل کې خورو ماشوم بکلا سالګره پوره شو ها سال دا د تو ته سالګره وای وای د ماشوم سالګره دا سړی سالګره دا د خدای سال کې راځه کې کټې سیوان 50 پته کا سبا یو ځای شي چړې بور سره یو داګې نه لږ بسر کې کټې کې کې کټې کنه په سال کې راکې دا د رسمونو د جاهلیت نه رسمونه دي. نو د ماشوم د پاره به سور وټه غاړي کوله او خوشالي راځه خیر به وکا ملمانو دي. اسه چاله دعوت ورکې چاله کا رازا پیزش پکا سان سین غاله تداجو برزیلا تاسو باندې که زمام ملمانه نن ټول طالبانو دا خدا ملمسیا نه کې چې صحیح ملمسیا وا چې کله به ماشوم لا الکلا واده چا کړه ډولې نا رشتہ به جوړ کړه نو دا قسمه قسم روټي غانې به خپل به اولاد تولا د اختیار ته روټي جدا وا هغه کوئی دن چې ورته وای دا غیر روټي جدا وا دا غیر نه پس بیا د واده روټي جدا وا نو ٹھیک دا روٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چراغ حلس یا سور روٹی حضرت رواد دے نور ټول ختم کړي یو پای کی د خطنی روٹی دا معصوم دی سنت کا خوچ معصوم جوړ شي نبیابا روٹی کې معصوم دا سنت شوه نه دی او خپل پهلوان را جمع شوی دی سچل نه خانکې دی او دا تخت پوش دی او دا میزون دی او دا سیری دی او دا سنگل بیڑی دی او دا فلانی دی دا ماشوم دا خطنی دا پر لوی غوبل جوڑ لی دا شر منت دا اجازت کرو. حدیث کی خراجی نبی علیہ السلام او صحابو نسا ثابت دی صحابو تا دعوت ملاو شو یو صحابی تا دعوت ملاو شو حاچ زمان دا بچی خطنی دا صحابی آغی بان رد کرو چه نبی علیہ السلام دا ماشوم پا خطنی بانی بلکس ندے جمع کرے ماو تا سوال جوابو نبی کو سچر لے ایا کا نماز نشی او نماز دروازه سنت دی او تاسو برازی هو ٹھیک ده معصوم سنت کا جوړ شي بیا دعوت خلق نور کا بالکل هغه صحیح طریقه او جوړ شي کله چې په هغه حالت کې هغه پرده ولګي او مر شي کله چې په بل مسله او ته جوړ شي وینې ته ستار شي نشره مونږ ته هغه سیز خې چې کم نو خوشاله دا وخه چې د خوشاله نه هوکله کا دا وخت غم وګرځي نو دا روټی نبی علیہ السلام بیا روا کړی و دا د خپل ته روټی حضرت پدې منه کړی و دا د کوچ دن دا چې څوک ته کوچ دن وې څوک ته سوې ها تاسو سوې و دا چې رښتیا و چې د جنې او د الک او بیا خلک راځه مکی لا دې کا نه دا आवाज نه لري هغه نه مخه مخه روټی غانې کوي ها تاسو سوې و ها ها کوئی دن شو خورش و دا خوالی کوئی دنی مودن دیده سا نکاح نیش دا دا روطهی دا ولیمه جایز و ولیمه دا ولم ندا ولم یوجه که دو تا جنه اولک دوال یوجه شو دا غیر نپس تا ورکا دا خوالی دی او دا پیر تی دی او دا فلانه دی او دا شر ردی ثبوت نورکه ها ٹھیک دا چالا چه من مسیح ورکه ایسه ورکه یو طریقه خوبایی کن دا غیر دا روطه ورکه ولو دا هغه سي طریقه چې د ولیمی و دا هغه نه کوي ولیمه شوی نه دا مکه بنداري وذونا خلق را اوسره الکا زباد بچ درې راځي روټای دا په لومبای راز با عام خدي کی په دوی مو راز با درمیانه خدي کی او په درې مو راز با هغه معتبر وزیران افسران وی چیلی او ګډان وی یو یو چر به یو کس تک دی الکا دا د سوټه یو دواته دولي بکره وروړي سبا یہ زاری بس داتر دے تو روٹی تاہاچی ورکلا دادا سو روٹی وا دادا سو روٹی وا دا خود وادر ندا وادر روٹی خو اغدا چھتولی راولا جنی اولک یوجیشو داغین پس روٹی چھوڑکے نو اغدا وادر روٹی دا او اغدا سنت روٹی دا نا ہو لندے اعلان نا ادا شیخ سے خبرا او خانک پسند نہیں ہو رہے ورو ډولۍ لاغلې نه نو ټي ورکه سی پلن فلکی خوشاله ده زماد بچي واده ده معتبر خلق هغه دا واده رسه دا هو واده نه دا خدای دې بنداري جوړ کړی وادو حال چې ناوی خدای راوستي راکړ ناوی دا د فلوق د پلان کول کې نه استا او واده ده هاو دې زخ مسلمانی ما وتا ته بل چا مسلمان وې ده اختیار ته تکې دارنګه غلط رسمونه تکي حالاندې لال خانک پسند نیولې هغه تکي هغه اصل روټي خو نه کوي کنه ها میلمانه درال هغه د پروګرام کې میلمانه یوځې لا بوزي هغه د پروګرام کې ها نو دا وسې طریقه ده نو دا وس نه کوي وتوی ټکی دي شي کپدې باندې وکم اگر دد جموش په ملوش په دد سمونه رواج نه سوایم دا پیندسه پیندسه به جنې شب قدر ها هغه چې پیندسه به شب قدر خلکو ته وایګرا اغش پکې د ملوش په کې تاسو نو اختیار نه کوي دا جمعې کوي دا ورسونه کوي دا سوایم حکتو ته ولکه صحیح خیره به د تویټ کې دا د تویټ کې باندې ځان پوهږي تی باندې ټکېشتا تی باندې ټکېشتا نه وې دا چې سنکو ما لکه څنګه چې په تی باندې ټکې نشتا دا صدا باندې بیا صحیح خیرات نه کوي وې ځکه ک په تی باندې ټکې ملاو شو نو بیا زوی جوړیږي او د زوی نه ظالم جوړیږي نو که صحیح خیرات نو کو نو ظالم ورې کر زما صحیح خیرات دې نه کوي خو چې صورت ظلم دی صورت د رسمونو دی صورت د رواجونو دی اغیر خپټ کې واره دې شمله نه رکړه دا په قرض یې رکھ دی خواغه بخامخا کوي هغه ځانان غربا فقرا د قران خلک یتیمانان چم مهاله کې اغیر خیر خیریت دې خو کته یې لکه معتبر راځي لکه چیرې راونی صاحب لانے سیب را روان دے دو چیری علال کا وقتوے چھڑے وہ جپا غواری کسک ملالے زردہ کہتا چل ماں منہ پخ کرے گا دا سور ظلم دے پتا تالا رواو حداد دی رسمو ندی رواجو ندی کہ گورے و پدیبانے رب گئے نو سرے مستقل پدیبانے کتاب بھی کلیش خاچے وادبو نوچے قخواب جنئی کلاو دولا ند جنئی دناوی جولبا او آغا زنانو گندلا چه داغی بلنبه علک شویو دا پارا دا دی چه دا دی خزی با لنبه علکو شی وست دا او اغیل بے قسم آ قسم حداغی نمخی وربدوی نکریزی بے ورولی وست چکلا زنانا وزی متبر خرک نو اسلام آباد پی خوات بوزی هر روز به مخی قسم بال کی میک اپ ودار تو ول کی بیا دا غزه نه راولی او دا کسی جوړی کری چې سړی په خوري راځم نه دا سره به بے حیا کلمه دی کوي هغه باندې ته ځان ا خخ کاری او چې د دین کار دی نه پاره او ته ځان بے حیا کاری وای مړه دا سره ها دین کې دادی سنت طریقہ خدا دا رنګي چټوله به کله اورا نو یو غیر محرم کس چاگه به اسم نو لار بے اورور بے خور میزی اللور میزی دو خزان نو سایتا کرو نو چا با دولے کی نکینا ہونا تو یو علکہ وی لر شای دائی دینی رور دے ناغا بے غیر اکیونی ہونا وی داوی ناغا بے خط تول کلا چطور ادا نو گر نو دولے کی بے کینا ہونا نو بیا با چا وی ملا خم ها ما پوتا کری پلا دیگا که حضور دوروا علکه نکو تاک پلا خور و پلا لور پلاس رنی اولی وی و دولی کی ریت وی نو برا خبر و دا رسمو دا شرم نورتا چه دا مالا جایز دی چه دا پردی خدیت اللہ خشم او آقا دا غیر گئی که نیسی موات زگدم شرم اجازت شرم دا دارا که حالان کی چه دا چا سرستانی کا جایز دا و دا غیر نبا سطر که اغیر نبا پرده که رده سر خستانی که جایز و آقا تا بخیگی و آقا ستی اوازه پایگی نو بیا بی آلتا دو کجاولو بیا سر نو چالتا بیا علکا بچ دینی دوره ده دای سر ورده دانوی دا چه دشمنانو نو دایوی دینی دورو دا او دای دینی که دای دینی که رورده یو بل کسو در اوپوری آقای ما قبوله کری و قبوله میکره واله کزان لے قبله که آقا چرا چه واده کری آقا لے قبله نو چه نکاح چلم نو ورزی بولا نکاح بیدا سنو که بیاس حوالا وی بایا خم آزان لے قبوله کری و تا دا خمانه و قبوله کری تو روغی دا غلی دل نکاح نخبرو رسمونا رواجونو عمولی سنو خب ادراز خب اغم خوب کریو درازه چنش پا مخفل ادراز نکاح ها نو چه آقای بس ترشیو دو وادوالا دو تا خارام کریو نو چه کلا دولے بیتر نکاح بیتر نا آفا ملمنی وینا آغا چه کم زی که ناوی دا ناوی پا کی حضور ضروری وی دنیاوی پا کم رکی با نکاح ترلیشی اولی سے پا ناوی سر خواه کی جوخ ناستو علیکا سنت طریقہ خدا دا چه دولے نکاح کم زی که اترا جماعت کی سنت طریقہ دا جنہی حاضر سلازم انا دا جنہی طرف نا وکیل کا علق پخفلہ حاضر کا کالک حاضری اول پر دیرہ خیر ہے کینی دالک طرف نا پلار سکر دا جنہی پلار کا مامائی کا اورورے کا فینا نا کنے جنہی سر با خواہ کی خامخا دا جنہی نا با آو نوبا سے نو دا ششپیر و بیادا هم مختلف رنگلی مرا روانه وی و نن با دا اغید خپل وقت را پا یادی دا وقت باغی تیرو نو کدی جنی باوی چه آو نو دی خد باوی بودک ونو بی شرم نکوری ونو بی نو قردان نشوی و یو ناغی با اغید بیاد دلو شوا رشیا کوئی ونو بیا برا پر طول و مرخان دی نو کن نتا با برابر شو نو چه دا قبول و دی جاب نبا خبر رالا نبا جنی وی آ نبا آلک وی الف هم چه تا بوسارو که چه تا توکونو زیفا جا پتی را تونس پا پا جا خلق گرده را الف هم لانه دو شا یو زیده بطو الف از داست سنت طریقه را خورا شا کنه اونسو کار ماشاءاللہ دیر آسان شا هم چه نکا تدو آجا که آجی ما مخی نکبوله کری را تو زیاده ارنبی واقعیم نکاوی لگرانو دمونگا دیتی باقستا اوز دو منتا که خبره حل کی او دا رسمونا رواجونو او چې کله بیا ناوی راوستا نو زنا ناوی دا پاس بے آتا چه کودا کرا کنا نو دے زنا ناو سر بغٹ گر غلبیلونو یا با خانکونو منگ ما شمالو زمایات چی پدا غیر سر پائی کی یا منپلیو یا با پتاسیوی لیکن نو وصف بے نکی را یا با دا کورو یا با غنم و جوارو دا با ارسرو دا سر بے نستن پاگا دغ بانے دولی بانے کنا او ما شمال و دزر را گوندول و اینا ویدا دا اغیر دا ناوی سرکانو دا اغیر پتاسو دا اغاکول سرکانو غنم و جوار پا اغیر با خلق خو کرزی دا و رو پا متیاج او کری اغا با دقا سی ها دو غلو دا متیاج اغا بی جارو کل او تیران تا بی گزار کلا نبیا با دا اغیر انجام داو چه دا اغاکول والا با همیشا قاد سالی سر روانو زکر دی پرنبای رز بانده دا غریب بیزتی کلیوا نری خزی او ری خاون زکا نبیا با بوجوی ور سروا سچن لے چرت غنم پسی گردم غنم ختم شوی جوارو پسی گردم وطا خود دو جوارو دور بشو پولم بیرد بانی بیزتی کلیوا بی خوند خوال بیزتی انجام دی وسو ساک کلن دارنگی چناوی با کلت لا نو در رز رنا لاتین با مخ که در ناوی نروانو هاو دا اوز دا موتر موتر رو جی از امان یار چی پا مخ که با اکثر دا او خان با در دوله اتلی حنما دیر لی دری دی یو کوچی بابا هاو پتکه واره او نا ما شمان تیر دی خبر دی دی بیا پتکه واره او او دو اوخ موحار لاز کی نیوله او او پا اوخ بانی زک جاوی پرتیوی یو خواه ناوی واو بل خواه باو سره بلا خلا پا طول که ناستا وزا که چکا جاواو لی دولی نکر در بلی بپی وزیوی ناغیر وی لاس که قرآن ورکو ایشا با دا بزان سر روڑی پتا نلگی دا چاگا ناوی او دس که وا کبی او دس وا جنب که واو که پا کم حالت که وا آغی خو ناو ننشو که ولی وی گورا وست قرآن تا لاس که نا وی شاید زینو خوشحالی وست قرآن تم نگوری ناغی با دا مجبوری غیری بی قرآن لاس دوانیو سور شرمو ولی دا قرآن بل وقت داتا نشو پسی ولی بیا دا غیبا موی ما دی دا قرآن وی که ما تاسو دی سر گزارا اکلا وی اینکا لاز که را قرآن ورکی و لاز که را قرآن ورکی ما دی دا قرآن وی که یعنی تاسو دی گزارا اکلا یعنی دی سر گزارا اکلا دا غیبا کارو درد ویلا حد دید پارا لاتین بات مخیو چه دید مخی راناشی خو آغا رسم منگوسم نپریدو که دو خانو او دو خرو آغا دولیان ختم شوی اس پا موٹورو کی دولی جی خو پا فرنس سیر کی با کس ناسی او بل لاتین مور سری نپری دو آغا رسم دین دوانو کار من کل اپری دو ما جی گرتی مدا شووت امدا خرور دے مخا مخا نو زمان قسمت نا یو دولی روانو ها نو لنبے یو موٹورو بابا پا کناستو ما جی گرتی مو او دا بابا سر پا جولی کی غط لاتینو نوی ازی قیماخو پا لاتین نظر شن نوی خدا پتنو چه دا بل لی مای گورا دیوا کم بابا لاتین جمینو نا اغا بلو ما جمین کتر روس بزیلا لوی کو بل روانو ادا وادره پا فرن سر کی بابا ناسو بل لاتینی پا غیق اکیزان سریخی او صرف بل سر کی ها ناوی ناستوا او دا غیر مخی لاتین بل روان کړو دا دې لپاره چې دې ناوې د مخې سي رانای و ظالم او ظالم بلا وکا ناوې پریدا او ظالم بلا توکا دا په تیرو کې خلک روانو دا رسم او ریوال چې ګورې دې یو خلنه غمونه ګورا خاده ګورا او بیا چې زی او راځي ها نو بیا خو سوایم او غمونه وا چې غم پر راځي دې غم بیا نه ختميږي بیا خو چکه مله لمبای نو ام چغي چکه مله وښینو دا خځه به چا پیلې وای ایو مراشی نو په مخ بولا ها راکته شي په او سال بل دی ګو وای زما لالا او څه سوق نه جاری دا په غم خوشاله دي جاری پینا حلال کې اغه زمانه د جاهلیت کې بلا وصیت خپل لور ته کوي وای کزم مرشما ها انا میتو فنینی بما انا آلو و شقی علی الجیبا یبنتا ما بدی او زمان لور کزم مرشو ما پلارو توئی ما پس با گریوان شلے ما پس با دولو چغیو باسے فزمان لور گولے بیانے آغا زمانی جاید دیم دا شیخ پل کرے رہے حالان کی حدیث کی راجی نبی علیہ السلام ہوئے لیس مننا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودا بدعوت الجاهليه نبي عليه السلام وي زمانه نه دي زب شفارس نکوما چاغا مخ تکي پغمونو کې غريوان شلي پغمونو کې او لوي لوي چغيوبا سي پغمونو کې هاي زمالا لا هي او دا چغيوبا نبي عليه السلام وي زب شفارس قیامت کې نکوما دا سنت طریقہ غم راگئے پر ٹھیک دے کم خو پتا فٹول مخلوق را دی ہو جلا شتا جلا خو دا رحمت دے بمبری بانے خو دا نو پک اکسان دے وا تبک چگے وا باج کورنو کی چھے غم رائشے او سڑے خواہ کی دا کور تیری کی دا یولی غوبل پاہ کور جوڑی سم دالا غزب پاہ کور وریگی یو جن حدیث کی راجی چکلا نبی علیہ السلام و سلام ہوئی چکلا یو مرے رے مرے او آغی پس خلق جاری او خواک او سر کم کسان ناستی او مرسیو او سوئے ولالا تو خدا شوئے که نہیں نو دا فرشتو سر گرزو نری آغا مل لے راک ناستی او تر اشتیاد آسوئے نو چاہا وئی ہی تو خدا شوئے ناغا او تر اشتیاد آسوئے نو دا آغا ملی لاچو سوک جراغانے کئی لولوی سان دے ہوئی پارے پس مرسی ہوئی نخبل ملی لسدا ورکی لکه حدیث کی راجی بی بی آئیشوی ان المیتا لیو عزو ببکائی اہلی ملی تا عزام ملاویگی پا جراد آغا جوندو خلقو زکر جوندے خلق جراغانے کی سدا ملی تا ملاویگی زکر دی ملی تا دی خبر رد نو کرے دی پا دی خوشحال جما پس با گرے جا رہے او کدی ملی ویلیو جما پس با جراغانے کوئی دا ناروازی نو که تمامی خلق پس جاری نو آغا تا نقصانا ندسی خضو لپکار داری چه دی وصیتونه ہو کی چه کور که جراغانی من دی سرو لپکار دی ما پس بجا رینا داوی نیا چه کم کور دی وی گورف لانی ادو جرلنا او دستو کو نو کشتا خدا لو لحسان دی دا پا حدین که زمن که من دی دا پا غمونو که یو سره با مرشو دا غب احسار کرو وار کفلانه رور راشی نا دا زمان نشه خخوله رور بیرازی وره که دا فلان بیرازی تر بیرازی اغا بی پرز و رزو ایسار کرو حالان که تبرانی ها روایت نقل کره ری اغاوی اذا مات المیت و اول النار کراچه انسان مرشو پاول درس کے فلا تقیلوه الا فی قبری غرم مت روی تاسو پاغو مگر پا قبر کے او کلا چه انسان مرش پاخر در رج که او ماسپخیم ماجگر ماخام نو تاسو شپا متی روی پاغو مگر پا قبر گی قبر تیزت دفن کوی ادا ماتن میتو اول النار دے وی وارو کلا در رنگ نو تینه دا بطیو شروع کی در رنگ نبی اخلو گوباسی نو شوارو دا پرنگ کی دا با کتیان گوری میخی بولو گوری غواگان بولو دا پنجام نراولی دو او درې خلک بوله را جمع کوي مله وځه چې پروت دي سو بوله چې مې خې نه ادا لري په بازو علاقو کې دستور داره قانون داره هو ور بیا وخاله کوئی چې مړه پلاوي کندخه خکړه اسی مړه د پداسه زامنو سو چې خیرات دې پسې ونکړ دا خیرات وکړه بندار وا دا رنګي چې کله و مړ او شو چې ویواله آپاسونو بسوارو شو او اعلان نه وکول فلانه د فلانی مړله په ملکونو به کړی دا وسم په موټر باندې د سپیکر و دی او شابه چې په ملکونو بچا په چې خلک ډیر شي چې خلک وګو چې د فلانه جنازه سوره لویا وا هو ٹھیک دا نیکان عام اطلاع ورکا خدا نو چه تردید پارا خرق گرزه چیر جنازه دیره شی او دریال پارا یو دردید پارا جنازه دیره و چیر سواب دیره شو خلق دیره شی داغم سوابو شو او دا خلقو سوابو شی غمونو که خادو که حدا دمرو سلو اختیانی کری دا خو سوای ما او بیا چکلا همانه با دفن شو ها او چکلا بی غسل تا کم دیکه بی غسلو کو نو په هغه ځای کې بس زنانو درې ورځې مومبتیانې بلولې اوس هم زه بعض کورونو کې دایي هغه تختې باندې هغه د غسل په ځای کې درې ورځې به مومبتیانې بلولې او چې کله به څوک مشر مرشه او هغه به جنازه ده ووته نو غټ موږي به په دیوال کې خښ کړل چې دا د خیر او د برکت د غسل لال نشي دا موږي د خیر او د برکت واده په کور کې پاتې دي موږو کې خیر او برکت کړل دا مسلمانۍ ده دا عجیبا کور به خجول کو یو خکر به صاحبی به وکتی دا یا یو ناغه به کور د پاسه په ګوټ کې خخ کا دا د پاو ردی چې نظر ما په دې خکر باندې لګی دا کو ته څو نقصان اونې رسي ها چې مړ به وښو نو بیا ما ماجیکر کا سات اوري ګل شابه مړ ته سو کې حور بلکې نه په دې کفرې به ولا اور بلکې ها وې ار شابه دې مقبرو کې باسه سپیا کې بیا د سره خوته به ولا سبا دوري سپیا کې به دوري کړه اداوږي چې کله مړ به وښو نو خو زبا د دوو قسمو خود واقعه دا وا وي الوا په څه پخه کوي دا الوا د بعض خلکو وي الوا پخه کوي چې دله اوس لړمانان او ماران راځي دا الوا پخه کوي چې هغه لړمانان او هغه الوا لړمانان او هغه سشيري ماران په دې الوا باندې شي نو دې به څه بچي او چاغو به پخکړه نو قبر کې به نه کې هولا چاله به ورته هولا مولوی صاحب لا دا مولوی صاحب خته چرتا مار او لړم ګرځولې وا اېلې دې مولایان نه ماران جوړ کړیو لړمالان جوړ کړو چې دوی وخري نو دا داد با اغمري ته رسیږي هغه بچکی او دا بعضو خود دا چې دوا چالوا پخا کې مړي ها دا للمی الوا چوته دا خځه و سمې کیای دا الواگان په خې للمی الوا دا د بازو خلکو دا عقیده و چې دا الوا په خې چون کې دیس تړې شوې لري غم پر راغلې نو چې وسړې ستړې شي نو هغه باندې خوښ شي الوا خلکو خوري نو هغه ټکور شي نو ادا بد دې قسم نظر پارسو ګرځي ټکور وو ګرځي نو هغه ټکور دې سو ګرځول مولی سے میرے جمعہ تا یولا طالب لا نمر یا پاغتا کوری دا دا للمی الوالا و دا للمتختی الوالا و دا للمبی رجی الوالا اس دا سنت طریقہ نبی علیہ السلام خدا زنو طول بن کری دی پا بی عائشی غم را گلے ہو پا حجویری بانی غم را گلے ہو پا می حبیبی غم را گلے ہو نی للمی الوالا پاک کری نی دا حملی دا اردگا پا لنبی رجی بانی الوالا پاک کری ہو بیا چې کله دا الواګان د سونه ختم شي نو چې مړ یو شي سال شي نو تو وخت به خځه روانی تاسو ګورئ خیال چې کم کور کې غم وشي نو په سبا نه به تو وخت لا خځه یا بچا مشکل یا نه ها هغه زلو کې ملک به ګرځولي په منډه به روانی مقبره ته د پلار او درور ملاقات یې کنه خبر آتا به په ځان راکی وای کنه اڅه به څنګه تیر شي وای حلال کی صاحب حدیث دے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور لعنت پا خضو چاہ قبرستان تزی نو یو کو پتا لعنت رائے یو قبرستان پا چلالی نو دو طول قبرستان روحون پتا بانے لعنت ہوئے نو تا ظلمو کو پتا احسانو کو حدا او دا پویږي ورته کې چې دا کوم رسمونه ریواجونه دي الله دې زمنګ په اوسم دا شي دا ټول رسمونه په منګ کې اوسم موجوده الله دې زمنګ د معاشره نه لري کې کوم دې وایو خو خځه وي ګوره نوی مولایان را نوی مسئلے کے دا پخوانی مولایان نو دا آغی پخوانونا خطاسو للمانان جوڑ کریو دا پخوانونا خطاسو ماران جوڑ کریو تاسو آغی تکوراول پا مل پاگی بانی عجیبا خادو کو ولی دا الواز منگا خوخ نی آدم دری تو نبا وزی روی کنن دا خوریو کنو خوری اسے ندوری اسے خیرات نکے خوش یا دمروشی یا دا جمیشی یا دا لرمیشی نبیا جماعت تا لرمانا و لبیاوری و آغی بیا داد پذریو تا آزغر سای او یا آغا لرم خز و تناس تی اسے دارا تو گوائے واپس دا الوا پا خیر نو پکا دا خود تر قبر کدی مری سرا کیری دی خودو تا ایک دینو تر خودو دا خیتا دا داد خانه را دا تا تر سیفا دی باتی او کسی خبر اکی دا اگور مرا شریان دی و دا شر خبر خوی تاسو کوی دا شر کارون تاسو کوی خا چه باران با کلا نکی دا خوصو چه باران با نکی دا نو دا غواب تا لکی پور بے ما پا خود دیدن ها غواب لکی پور بے تیمگی اتارا او پایی که بیکاری واچه اونو چون ناخو زناو رو چکلنگ لنگ بیکاو ناغی با اللہ پا دکی چه خجر نکل و مند بیواری او چه اللہ غصه شد تو بازو خلق دا چه دا دا غواب لکی پور بے دربو یا یو برش یو دا سی مضبوط ہوتا رو اگر بے اور ورطا که نو دا غواب لکی با اور واقع سید آغی با امبا امبا چه روالی و مند بیواری دا پار دا دی چه اللہ غصه شد چوگول از ما زناو رو بانی ظلم و جاتے کی گی نظر باران رو کم بیا یعنی باران پا کم زی کردو لیو دا غوا پا لکی ور بلوا نو اللہ با غصه کی گی و باران نو بکی گی خواه باران پا دیکی را چه دا هم بابا دا دربان نکال رو را او پکی کی گزار کا اللہ با باران کی گی ها یا پا جماعتونو گتونو گتونو بانی سکوا بانگو نوایا نو اللہ با غصه کی گی نو باران نو با ادری گی ایلی داد دی خلق و عقایدو ها سکم پا مسائب و بانی دا خلق سپروتو اوسم کورده وی ویگو دا پا خانه خلق پر غلطو یو قاضی نا تپوسو شو وی دا خد سزا دا خد تلل جایز دی قبرستان تا او که جایز ندی نو قاضیو تا سوی اقاضیو تاوی زمان دا تا پوس مکوی چه تل جائز دی یا جائز نری زمان دا تا پوسو کئی چه دی خز سزا سورا دا چه کما خز قبرستان تا روالا دا سزا سورا دا او کورتوی مزی دور حیاء امین عمر که پردکی زینو خیر دی اگر حدیث برای حضب اخیر انشاءاللہ دا غی جواب کم کجون دی انشاءاللہ دا رسمون دی پکار داری چه کم سے کم همان په دې باندې لوګون دي سوچکو نظر واچو دا خو ما دا غنه یوسو بیان کړه قران کریم په دې سورت کې دا حرام والی بیان کړي چې یوازې دا حرام نو معاشره کې ټول ساجونه حرامو کاغذ خوراک په ذریعو کاغذ سکاک په ذریعو کاغذ کارونو په ذریعو کاغذ غمونو کې او کاغذ په خادو کې او خود حرام سره سره یا ایو الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے مومنانو پروالے ہو کہ بالعقودی پاکام دا اللہ احلت لکم حلالی تازو دپارا چار پیان دا زناورو با ایمان دے العام خاص دے ہاں اضافت دا عام خاص تشویر اللہ مارو دالیکم مگر حلال دیا چلستے جی پتا سبانے دار حرمت چه در کم و سیزون و حرام والے پتا سلستے جی نو آگے نزانو ساتے غیر محل سید نکر دیرو تا ویچا حرام دی نکر دے حرام گنی خونشتک دے حرام گنی پیزا مرا نوزگار دی غیر محل فموخ و بیان دے کمانی حری منی گنی ندی منی سبا قیامت کنگویر جو قالو معذرتن الی ربکم حامنگو حضر کدا ویلی شوان تو مورم چیتا سو پالت دے حرام کے ان اللہ یاکم ما یرید بشک اللہ فیصلہ کدا کاتو غریم اس نزول اللہ یا ایو اللذین آمنو مومنانو لا تحلو شائر اللہ روا مگنی بیجتی رپاکو سنو دا اللہ شائر جمد شئیرتن باجو الہ علم اللہ تواتی آغا شئیر چھتا اللہ دا دند پالا نخو گرزی طالب د قران دا د الله د دین نه خنو عالم د قران حقانی علما دا د دین نه خنو د دې بیزتی کیږي جماعتونو مدارس حجی دا تو هلو شاعر الله به روا مګنی بیزتی لپاره کوځینو دا الله ولا شهر الحرام او بیزتی حلال مگنی بیزتی دو میاشو دو عزت اگر سنون میاشو که جنگ بندو پائے گی جنگو نکی اللہ ہوئے دا بیزتی دو پائے گی ولل حادیا او ناغا ساروے قربانی چی پیش کی اللہ تا حادیا قربانی حاجی او عمری والا با ساروے والا سے دو او اغسر بروانو پا مناکی بے حلالو بیزتی اللہ ہوئے دا اگر ساروی بیزتی نشتا چھر اللہ سر تعلق پیدا شر جو دا اگر عالم و دا طالب بیزتی سنگ تکے چھر آگر تعلق دا اللہ سر پیدا شر سن خبر نرے دین غری اگر دا قرآن نسا خبرو اگر دا مدرسی دو جماعت طالب و دا عالم دا حق نسا خبرو اطول مر پا کم دے کی وقت رکڑو کم ملکونو کی اگر دا نسا خبرو ولل آدیا ولل قلائد آم نارام بیلوالا قلائد قلادی جمع اگر دا دے باب نا دے تقلید حدام یو جدا باب دے ولا من البیت الارام او نا قسکون کی دے بیت اللہ نا قسکون کی دائی بیزتی انکی حجی سے دائی بیزتی خیر دے نشتا خدا عالم و دا تعریف شتا عجیبا سورا پس پکواری خلق دے علماء و طلباء و تگوری دا سبب دا تبایر دے خلق و سبب گردے درے یبتغونا فضل من ربهم چرتای دی فضل طرف از خپل ربنا زکار خو فضل لته درونه زمنګ رب رضا شي ورزوانا او رضا منځا د دې طلباء او سکاو د کچرات دل خو مسید الله فضل او رضا وکنه چې زمنګ د الله رضا حاصل کو قران زده کو خپل معاشره واقعده سم کو او د الله شو او د نور خلق اصلاح کو وایذا حللتم وینا دیکي دادیو دیکي دادیو دیکي دای پدې نظر کې چې څوک زکه نو پاغیم دا الزامات لګي فایدا حلال توم کلا چې حلال وي تاسو ذکر نه د احرام نه تاسو حلال شوی احرام دې لری کو نفستادو نفعجاز لكم الاستیاد تو جایز دې تاسو د پاره احکار بیا د احکار روانه خدا استیاد امر د پاره د وجوب نه دی امر د پاره د استحباب دی اځ نه چا ته له کاونو پسې شوی عالم کخکار کئی نو دا پارد دے استحباب لازم نرے بیا کده دی خون دے والا سن بیا وزخکاری چه خونواری بیا اخکاب زور مر بیا مندے ہوئے دا یو جدا مدر بیا اخکاب وَلَا يَجْنِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِنَا او ادن علم سی تاثر را بغض دے یو قوم دشمنی دے یو قوم انصدوکم دے وجنا چه بنکری اغی تاثر را دا مجد حرامنا فدید اونلم سیراتیز دینی کی انتا تدو چو جاتے ہو کئی تاسو پارے اگر یو جاتے ہو کو نتر جاتے ہو نکی اللہ ہو لے آسنا چیتا دو جماعت بیزتی ہو کی توحین ہو کی داغت ہو جینا کدا خداکار خلق ددی خلق بیزتی کئی خمان با دو جماعت او دو دی زینو بیزتی ہو نکو فتاونو علی البرد و تقوی تاون کوئی امداد باب تفاول لے جانبین دیو بل سرا پیلاس کوئی دیو بل سرا معاونت کوئی پس بان تاون کوئی دیو بل سرا علی البرد پنیکو باندے و تقوی اپا پرزگاری باندے روح المانی دی مقام کے دبل و تقوی خمانا کرے علی البرد بالتوحید و تقوی و سنت پا توحید و سنت بانی دی یو بل سر مدد کوئی یو سر توحید و سنت بیانی نبل لپکار دی چاگه تاونو کی مالی تاونو کی جانی تاونو کی دفاعو کی ادری گیو تا چه پیغمه شا زبستا دفاع کون تا اللہ دو دن سرکار ساتا دفاع وم پخ پلکے مال وم پخ پلکے حالت دا سنن جوڑ لے و تعاونو البرد و تقوی تعاون من کلکو دیو بر سرا و تعاونو دیو لاسن خکورا تک خیری دیو لاسن کتر دیرم کوشش که تک کولی شی نداسی زیو زیر کی نو علا بکار که دی دن کارونو کی جوڑاواری چی شی نو علا خر که کتر یواز لگیا بی نو یواز دس ما کلا کولی شی لگیا بی خواست مذہب نو نو چه زو تاسو یو زیر شی نو علا بکار که تارنگی ورکو حرکو که نی امام و مقدوار یو زیر شی نو علا بجماعت جوڑی گی نو یو دخو جماعت نشی بیره و تعاونو علی البر و تقوی د یو بل تعاون کوي خو په بیدنی باندې په فسق فجور باندې مدد کوي خو که د دین په کار کې نه ده هغه تعاون کوي او نیمرسته کوي وګوره په دې باندې امیان ښه عمل کړی دا نصرت او تعاون چې دی کوي تبلیغان پیژنئ کنه ښه خلک دی ښه جماعت دی ټینګ دی یو کس دن پکې ناکار خدا هغې د وجې نه سړی هغې ټول جماعت ته بد نشي ویل پار سے کی خواہ و خراب شتا مشران دیر خخلو کو خجمات دے خپل کار کی خپل دے چانا نسو غالی نسو خپل کار چلی خپا مینہ لگیا دی دیوبل سر سور مینہ کی دین سر سور مینہ کی دی جماعت تا حیو جماعت را گئے دداغ لاؤن نبا خلق راروانی سچل لے پر نصرت کی زو زمان دے کلی جماعت تا لے راغی نصرت کو وی کنوی چه بور سرائی خطکی بور سرائی اندوانی بور سرائی علیک اولی وی دامن دے نصرت کو یاد دی بل زین راشی دو کت بلوچستان دا پیخون نا او دا دی کلی کسان خبر شی چوارے گا حمد جد قبات یو جماعت را گرے رے ہاں دا بل زینہ راغی وی یرا منگ ستاسو نصرت تراغی دیتو تکیل عزیزو امتاسو سنگ خبر شوی وی منگ خبر شو چې جماعت راغلی دی نو منگ وایو زد دیو منگا نصرتو کو نو نصرت دائی چه جانتا او نمسرو کی کیوی او سر بیان کی مالی مسرو کی چه او بر اوٹای سفروٹ مدروی اغم پی او خوری وقت مسرو تیر کی او پشاہ دبور کی رول خپکے گا ما چه سر زوزو بدل ار سار رازم یا بدل ماخام تیم کی رازم پروا چو نکی همون ته دی زیو او چې ضرورتي موږ به سره ودرېږو ما ته پته راځي با کې څنګه تعاون کوي امیان د یو په نصرت کوي ها الله دې موږ معاف کړي نه موږ د یو بل خل نصرت وکړه د قران والو څوک هم نصرت نه کوي چې واغو کدا د قران یو جماعت دې دې کراغون شوی لري چې موږ لاړ شو د دې د جماعت د قران والو څوک نصرت وکړو تعاون وکړو مرسته وکو جانی مالی خدمت وکو دفاع وکو چرور ایس پروا مکو ملګرو خپل قران سره کار لري ان شاء الله او داز حالات نه جوړيږي خو او شنو بس موږ به خیر خپل کوشش کو دا قران موږ وایو خو عمل شرته دی عمل زندگی دې راګرانه ده وتعاونوا علی البر والتقوى مدد کوي یوبل امداد کوي یوبل قران وایي یوبل مدد کوي ال دې خوکه کې او کنه کې موخ بخپل کار د دین کو کو څوک راغی دعا بوله غواړو سان به شامل کی په دې کار کې من سره او قران یې نو خدای دې اوس نورم خو کې هغه په دې باندې خپویږي ها وتعاونوا ال بر و تقوا ولا تعاونوا على الاسم والعدوان تعاون مکوئی په یو بل باندې یو بل سره په ګناه په جاتی اسم ماکان محرم الجنس اور اسم ما کان محرم حد حد چه دا اسم اصل وی موجود خدا حد نا چه سوا والے وشی نبیاس او کرزی ناکار او کرزی وَتَّقُ اللَّهُ وَيَرِيْهِ لَعَلَّانَا او خخ ملگریشتا تاون و مرسا کئی حمدان دا من ملگری دو دے پیرے پا دے دورا کرال ها او خو تاون کئی مرسا کئی نصرت کئی زمان دی ملوی منگو جنگو دا خپل درس اگورو چه دا دیزه نمان درس حاصلو چه زمان دا طلبا و زمان دا ملگری دا سنگری تا لارشی مدری وکو ها کیلو او سرا درس کی شامل شو دا یو دی بلزه نرازی ها کلا دا ماسی دی نرازی کلا دا سنبدال نرازی کلا دا هری پون نرازی ها نو کئی عوام پا دیبان خواه عمل کئی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او مدد مکوئی د یو بل په ګناه او په جاتی باندې د یو بل اسنه د شرک او په ناکار کار تاونو کې هو تقول الله ويرغي الله نا بشک الله دې شدید العقاب سخت عذاب والا چون کې بجلی نشتا نو نیمه ګنټه په تفریح کو دا نور ورسو به ان شاء الله وایو نیمه ګنټه تفریح یو لږ بجې بزې بیا سبق شروع کړم ان شاء الله خبر از دشوگی نماز دمانو دوما افرید شد